أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا القلائد ولا آمين البيت الحرام يبتغون فضلا من ربهم ورضوانا وإذا هللتم فاصطادوا ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله اغسلور اهم اصول پاوله سکی بیانیگی چاگی پنزا آیاتونه دی. یو تحریمات العباد، دویم تحریمات الله، دریم نزور العباد، سلورم نزور الله. دو جائز او دو نجائز دو بیان شو پر مکنی آیاتونو کی. احلت لکم بهیمت الانعام، حلال استاتو دا پارا ساروینو پزان محرام و تحریمات العباد مکوا. دویم الا ما یتلا علیکم غیر محل الصید وانتم حرم، احرام حالات کی اخکار مکوا، دا حرام دی تحریمات اللہ. وست دریم نزور اللہ، دا اللہ دا عزتمند و خیال وساتا، دا غی عزت وکا، غدا اللہ تعالی دا دین نخیلی. مخ کے ویلو اول سر کی چی اوفو بالعقود، ایماندارو لوزونا پورا کئی، اللہ سر دی لوز کرے دے نو آغا پورا کا. نو اس وی چی اے مومنانو بیادبی ونا کئی، بیزتی ونا کئی دا اللہ تعالی دا عزت مندو. نو برمیا ایوہ الذین آمنو اے کسانو چی تاسو ایمان را وڑے دے، لا تحلوا شعائر الله، حلال مغنی هغه عزتی د عزت مندو د الله تعالی دغی عزت حلال مغنم. معلم د دین الله، شاعر الله، دا شاعر دا جمع د شاعر دام. تفسیر کبیر کی امام راضی رحمہ اللہ ودا سمانا کئی تھی، جمیع ما امر اللہ سبحانہ، حدود اللہ دا اللہ تعالی حدود، یا طول غاہ کامات چی دا اللہ دا طرف نجی آئی دا شاعر اللہ وی، یا ما جعلہ اللہ عالم اللہ تعاتی، اللہ گرز ولدا نخاد تابداری دلتا راضی جی کے نجی، اللہ تعالیٰ گرزولی دا نخاد تابداری دا دین دا اللہ تعالیٰ. یا شاعر اللہ چھے سرے ورطا اگوری اللہ ورطا وریاد چھی، لکا اگورا جماعت دا اللہ تعالیٰ، یا بانکی گی، یا دغشانتی علیم تا اگوری، یا مدرسی توووری، یا معسکر دا مسلمانانو، یا دا شانتی تسپی در سردی لگام مثال بواد، تسپی در سرلاس کی در سردی تا تبا دا اللہ تعالی ذکر یادی جی دام دا شاعر اللہ ندی، دا اللہ دا رحمتنو زائی لکوورا آغاز پینگیر بودا، دا بودا دا عزت خیال وساتا، الله به تا ته خپل رحمت متوجی کی. دا هم د شاعر الله نه دی، ځکه نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي من لم يرحم صغیرنا ولم يوقر كبيرنا فليس منا. مشر خیال څوک نه ساتي هغه زما امتی نه دی او په کشرانو باندې شفقت نه کوي. نو سپینګیری بابا دې گاڑی کې ناسي هغه راوخو ته سیټ ورته پرېدا، خیال وکلا ورته نه ده معلوم، یا سا سامان ورسره دې هغه تیوالا خیال وساته، الله تعالی با تا تقبل رحمتنا متوجی کی. لا تحلو شائر اللہ حلال مگنئی بیزتی دا دین دا اللہ تعالی، یا حلال مگنئی عزتمند بیزتی دا عزتمند دا اللہ تعالی، ولا شہر الحرام او ندا میاشتو عزتمندو سلور میاشتی دی زی قاد او زی الحج او محرم دری متواتر دی او یو پکی رجب دا دا دا عزت والا میاشتی دی دا دیو خیال و ساتا دا دی چرت بیزتی و نکی. ولا شهر الحرام فورزو کی هم سوردی دا عزت والا دی، عزت والا لکا جمعی ورز دا شانتی پا امو میاشتو کی اغا میاشت رمضان دا اغا دا خیر والا میاشتا پا وقتنو کی دا منزو وقت دیر قیمتی دے، اللہ نو گوارا پکی اللہ تا پکی ودرے گا. دا شانتی دا معظم دی اللہ تا قدردان دی، نو تیم قدر وکا چی اللہ تعالی تا هم قدردان کی. ولا شهر الحرام او نه داغا میاشتو عزتمندو، ولل هدیا او نه داغا قربانی، ولل قلائد او نه داغا میل والا ساروی، نه داغا قربانی چی دا اللہ پنمی پریخی دا مکی مکرمی تا روان دا. خلقو با قربانیانی لگلی حرم شریف تا دا اللہ پنمی پریخو دا، یا دا چا میل بے ورطا ورواچاو یا سپلی یا اڈو کے تیو کری نبا یو تلال آغین آغب بل کری تا آغب بل کری تا آخر دا چا حرم شریف تا باورا سیدا ناقا بے ورطا وراچی دیوا غد ساروی تا بیدا ناقا وراچی لا ولو تا نا ولو تا زکنا چا آغب بودی تا ونخلی گیر بشی و غد زان آزادا ولیشی. نوی چرتا داغو بیزتی وانکی، ولل هدیا نداغ سارو، ولل قلائد او نداغ میل والا، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام، ولا آمین البیت الحرام، او بیزتی وانکی داغ چام چاہی ارادہ کون کی دا بیت اللہ شریف، بیت اللہ شریف قصد کرے دے آغی تروان دے تچرتا داغی بیزتی ونکی تاہی عزت لوٹنکی داغی خیال و ساتام. سخلق پدیزے کی دا سی تفسیر کئی آغی مراد دا دین آخلی آغا کافران چوئی مدینہ منورہ باندی با تیرے دل مکیت بطل حج دا پارا یا دا عمری دا پارا، ناصحاب اکرام تدا ہونوا چی تاسو ورطا سموائی دا غی عبادت خو اللہ تا قبول نو چی عمری و حج لدلو، وی تو ورطا سموائی وی دا حکم بیا پا غصور توبہ آئی کی آیات دے چی چرتے اومی نمڑی کئی وی وجنی وی پاغی سر ابیا دا منسوخ دے. دو منگا وایو چی دا سی تفسیر دا دے ندے دا خبر غلط دا، زکا چی سور توبہ آغا مخکی راغلی دا، بیا پسی سور پتھ راغلی دا، بیا پسی سور مائدہ راغلی دا، نو سور توبہ مخی را غلی دا، نو سنگ دا منسوخ رو پکار کو داو چی اول دا را غلی وی بیا سور توبہ را غلی وی، نو بیا ستا خبری لی اعتبار ہو خو هغه مخکې راغلی دا مشرک چرته مومین عمره کا مردارې کوي ځکه چې د الله د دین دشمنان دي مسلمانانو عزت یې لوټ کړی دی مسلمانانو بې عزتي کوي نو د دې دا مطلب نه دی اصل کې د دې نه مراد مسلمانان دي هغه نوي مسلمانان لکه اصحابه کرام نبی علیه الصلاة والسلام عمرې لتلل په حدیبیه مقام کې کفار ایسار کړي عمرې ته نه پرېښودل نو دا کافران وروسته بیا مسلمانان شو نوي مسلمانان شو نو الله فرمایي چې مسلمانان دي وزدي مسلمانان شول تاسو ورته سم وایې مې تنګوي چې هغه خپل بدل تې اخلي چې تا سره زیتی کړی و ایسار کړی وي ټیک د کوپر حالات کې و اوس ورته ایمان نه چې شعر یې ته ورته مه وایه نو دې دغه مراد دی هغه نه وي مسلمانان ولا آمین البیت الحرام او بې عزتي ونه کوي دغه اراده کوونکو د بیت الحرام یبتغون فضلا من ربهم اغی لټی فضل درفل ورضوانا او رضامنتیا د الله تعالی یعنی اغی اوس دا کوشش کوي چې خپل رب رضا کما د الله تعالی فضل وغواړم د الله تعالی مهرباني راته میلاو شي نو ته متنګوا یا دا چې د حج نه وروسته عمر کې با میلې لګی دی ظلم مجاز میلا توقاز میلا دا میلے بلئی دے نو دیو با حج للار بیا بحال تی اگر سو خوکاز کی یا ظلم جاز کی سامانو نبی خرسوال نو اینا روا ندی خیر دے خرسوا لٹوا دا دنیا فضل دے نو یا بتاغون فضل من ربهم دیو لٹائی فضل دخل رب دیو لٹائی فضل من ربهم دخل ربنا ورزوانا او رضا منتیا دا اللہ تعالی رضا غواری وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاسْتَعْدُوا كَلَچِ تَاسُو زَان پَارِغَ كَي یعنی کلچِ تَاسُو حَلَال شوئی فَاسْتَعْدُوا دَ اِحْرَامْنَا نُتَاسُو بِاخْكَار كَوئی دَ اِحْرَامْنَا پَارِغَ شوئی اولِ ویلیو دَ غِسَرَا وَنَگَوَا مَتْكِ سَرْكِ چِ غَيْرَ مُحِلِّ السَّيْرِ وَانْتُمْ خُرُمْ اِحْرَامْ كِي چَرْتَا کار ونکی نو دلتا وی چی پاریغشوی نو بیاخ کار کوا آمر دا وجوب دا پارا نده چی پتا واجب دی چی بیاخ کار کوا نا دا دا پارا اجاز لکوم الاستیاتا تا اجازت تی وز خیر دی کار کولش احرام دی کولاو کو کار کوا وستلا پا کار دی چی کار وکی گنانگاری گی نا پا دی بادی آمر دا وجوب دا پارا نده و اذا حللتم کلتی تا زان حلال کو فارغشی ده احرامنا پستادو نو بی افکار کوا خیر ده ولا یجرمنکم شنآن قوم باعث دی نشی بغض دا دشمن بغض یا دشمنی دا قوم ولا یجرمنکم مجبور دی نکری شنآن قوم اغا بغز دا غزین خلقو یا دا غا قوم اغا سو چی ام صدو کمان المسجد الحرام چی بنکری وی تاسو دا مسجد حرام نام اول سلحا حدیبیه مقام کی مسلمانان ایسار کری عمره و نکلا بیر توافش شو عمر رضی اللہ تعالیٰ انتہائی خفد غصه شو چی ولی داسی منگا دوم رکم زوری شو من کفر اغا مکی مکرمی تا نفریدی اللہ یا تنرا ورگل انا فتحنا لکا فتحا مبینا محبوبا تا تکارا فتحا ملا وشوازا کال بعد بیاد و دری کال بعد مکمل فتح راغلا نبی علیہ السلام اصحاب و توی مخفا کی گئی مولا اللہ فتح راغلا و پچھو نو ایتازوی بنکوی دا مسجد حرامنا نو ولا یجرمنکم مجبور دی نکری تاسو شنآن قوم دشمنی دا غا قوم بغض دا غا قوم چی اغا مشرک قومو ان صدوکم عن المسجد الحرام چی تاسو بنکری دا مسجد حرام نا ولا یجرمنکم دا جرم نه وته دی جرم مخکې هغې دا جرم کړی چې تاسو یې بند کړی وی د جرم نه محفوظ دی نو معنا دا شوه ولا یجرمنکم نه دې باعث کېږي په تاسو باندې شنآن قوم جرم دا قوم ان صدوکم عن المسجد الحرام چې تاسو یې بند کړی د مسجد حرام نه وس ورته سموایا ولا يجرمنكم مجبور دينك يا باعث دينك شنان قوم دشمن دا قوم ان صدوكم عن المسجد الحرام چه بن کړی وای تاسو د مسجد حرام نا انتا تدو چه تاسو زیاته وکي اځ نه زیاته ور سره ونه کی چه مون سره زیاته کړ زور سره وکم نه نه وای دا کار ونه کی وتعاونوا على البر والتقوى بلکه د دې خلاف امداد وکي د یو بل سره علی البر پر کای سره وتقوا او پتقوا سره مدد وکي د یو بل سره علی البر په توحید باندې وتقوا او په ځان بچ کولو د بدعاتنا خلق د بدعاتنا بچ کا توحید پکې عام کا یا وتعاونوا علی البر والتقوا اوامر مراد دې دینا او دوان مراد نواهیری نو تاسو مدد وکړئ د یو بل سره علی البر په توحید کې په اشاعت د توحید کې لوی د ټولو نه غټ ډیر چې کم دی هغه عقیده د توحید دا او عقیده د ایمان دا تقوا ځان بچ کول د بدعاتنا سهل ابن عبد الله هغه دا تفسیر کړی دی علامه علوسی رحمه الله فروح المعانی کې ذکر کړی دی تفسیر حازم او معارم التنزیل والا وایي وتعاونوا على البر والتقوى تاسو مدد کوئ د یو بل سره په نیکۍ کولو کې او په تقوا کولو کې ولا تعاونوا على الاثم والعدوان مدد مکوئ د یو بل سره على الاثم په شرکی یعنی شرک څوک یې نه ته د هغه سره ملګری نشي والعدوان او په بدعاتو کې دا اسمنا مراد هغه شرک دی والعدوان دا غینا مراد هغه بدعات دی چې د خپل ځان قانون جوړ کړی نو هغه چلته ونه کی او نو ورسره ملګرتیا وکي وتعاونوا على البر والتقوى تفسیر قرطبی رحمه الله غلی کی وتعاونوا على البر والتقوى تاسو مدد کوئ د یو بل فانه کای سلام والتقوى او پتقوا کول سره دا مدد دلتان دی علماء ته شامل دی مالدار ته شامل دی بہادر ته شامل دی علماء دی پایلم سره مدد وکي بل تعلم وقایا هغه مالدار دی په مال سره مدد وکي په مدارسو غربا او فقرا او لا خپل مال ورکا بہادر پا شجاعت او پا جہاد سره مدد وکی خپل بہادری دی پا جہاد کی استعمال کی نو تعاونو مدد وکی دی او بل سر علی البر پا توحید باندی والتقوا پا زان بچ کولو دا بیداتونا ولا تعاونو او مدد مکوی علی الاسم پا شرک سر ولو دوان پا بیداتو سر یا علی الاسم پا گناہ باندی ولو دوان او پا زیادی کولو واتقوا اللہ ویلی گئی دا اللہ تعالی نا ان اللہ شدید العقاب بے شک اللہ تعالی سخ عذاب والا دے طول سر متعلق دے حلال مہر آموا گورد اللہ نا ویلی گا اللہ گورد سخت عذاب در در کی یا دغه شانتی تحریمات العباد مکوا تحریمات الله مهر علو الله حرام کړی دی پر ځان مهر علو الله بدل سخت سزا درکی د الله تعالی د معظمات او خیال وساتا دا یا دب وکا کو دی نه کو الله بدل سخت سزا درکی دا غدری مسلې بیان کړی دی پوری وا احلت لكم بهيمه الانعام بزبان زناور دي اغستاس را پار حلال دي کما چې بیان شوی دي فزان باندې ما حرام او دین الا ما يطلع عليكم تحريمات الله حرام کړی دي غیر محل الصيد اغه حلال او زان د پار درې نزور الله دا غي قدر وکا دا الله د شاعر قدر وکا چرته به عزتي ونه کی دا اللہ قدر دان دینو تی قدر وکا اللہ بتا قدر من کی یا نبی علیہ الصلات و سلام فرمائی ویسو کسان دی چی دا اللہ بدی شی ما ورتا ہم خیرے کری دی زمان مکی انبیاء کرام ورتا ہم خیرے کری یا دا اللہ رب العزت آغا بدی شی یو ملحد فی الحرم حرم شریف کی الہاد کئی بیدبی کئی گناہ کئی دا ملعون دے دا مغضوب دے فی الحرم فی فمانا دا تعلیل بانی فحق دا حرم کی تضعیب دا حسناتو دا بل زید پارمنی حرم شریف کی دمر دمر نیکی دی پا دیزے کی دی منزو کو پا دیزے کی دی ملتزم شریف صلی دی خواتا دعا وکرا دمر دعاگان قبلی کی پا دا وزے کی حرم شریف ملتزم سره ودرے گا دعا وغواڑا د دې دا حق تا راولو قبر بابا له لاړې هلته دعا غانه غواړي هغه حق دې بل ځای لا ورکو دا مکوا حرم شریف کې حجر اسود لګې درې دې وځ دې کې خپل کانې لاس ولا ورولا نه سلام ورته وکا سينه قبرونو کانې خپل نه کې هغه ونه سټي دا حرم شریف حق تا بل چا لا ورکو یا کعبه باندې شال غړې درې دې آغا چرته قبر باندې ونه غړې جنډې په قبرونو ونه درې دا حرم شریف حق بل چاله ورکول دي کدا دی وکو نو تبیا ملحد فی الحرم نو الله بدل سخت سزا درکی ربما یوتق الله دل تعالی نو ویری